Book 2 32 32 في المطعم 4 ที่ร้านอาหาร 4 1 بطاطس مقلية مع الكاتشب ขอมันฝรั่งทอดกับซอสมะเขือเทศ1ที่ واثنان مع المايونيز และมายองเนส2ที ่ وثلاثة سجق محمر مع الخردل المستردة และไส้กรอกกับมัสตาร์ด3ที ่ ماذا عندكم من خضروات คุณมีผักอะไรบ้างคะ عندكم فاصوليا คุณมีถั่วไหมคะ عندكم قرنبيط คุณมีดอกกระหล่ำไหมคะ أحب أكل الذرة ดิฉันชอบทานข้าวโพดหวาน أحب أكل الخيار ดิฉันชอบทานแตงกวา أحب أكل الطماطم ดิฉันชอบทานมะเขือเทศ أتحب أيضا أكل الكراث คุณชอบทานต้นหอมด้วยใช่ไหมคะ أتحب أيضا أكل مخلل ملفوف คุณชอบทานกะหล่ำปลีดองด้วยใช่ไหมคะ أتحب أيضا أكل العدس คุณชอบทานถั่วลินเส้นด้วยใช่ไหมคะ أتحب أيضا أكل الجزر คุณชอบทานแครอทด้วยใช่ไหมคะ أتحب أيضا أكل البروكولي คุณชอบทานบรอกโคลีด้วยใช่ไหมคะ أتحب أيضا أكل الفلفل الحلو คุณชอบทานพริกหวานด้วยใช่ไหมคะ لا أحب البصل. ดิฉันไม่ชอบหัวหอมใหญ ่. لا أحب الزيتون. ดิฉันไม่ชอบมะกอก. لا أحب الفطر. ดิฉันไม่ชอบเห็ด.